इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सोम शर्मा कपिला और नर्मदा के संगम में स्नान करके निकले और घर आकर ब्राह्मण उचित कर्म में लग गए। उस दिन व्रत से शोभा पाने वाली परम सौभाग्यवती सुमना ने पति की सहवास से गर्भ धारण किया। समय आने पर उस बड़भागनी ने देवताओं के समान कांतिमान उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसके शरीर से तेजोमयी किरणें छिटक रही थी। उसके जन्म के समय आकाश में बारंबार देवताओं के नगारे बजने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर वहां आए और स्वस्थ चित से उस बालक का नाम उन्होंने सुव्रत रखा। नामकरण करके महाबली देवता स्वर्ग को चले गए। उनके जाने के पश्चात द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। उस बड़भागी पुत्र सुव्रत के जो भगवान जी की कृपा से प्राप्त हुआ था, जन्म लेने पर ब्राह्मण के घर में धन धान्य से परिपूर्ण महालक्ष्मी जी निवास करने लगी। हाथी घोड़े भैंसे गौएं सोने और रतन आदि किसी भी वस्तु की कमी ना रही। सोम शर्मा का घर रतन राशि से कुबेर भवन की भांति शोभा पाने लगा। ब्राह्मण ने दान पुण्य आदि धर्मों का अनुष्ठान किया। तीर्थों में जाकर वे नाना प्रकार के पुण्यों में लगे रहे। और भी जो जो दान पुण्य हो सकते हैं उन सब का उन्होंने अनुष्ठान किया। मेधावी सोम शर्मा का सारा जीवन ही ज्ञान और पुण्य के उपार्जन में लगा रहा। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ पुत्र का विवाह किया। फिर पुत्र के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बड़े ही पुण्य आत्मा और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। वे भी सदा सत्यवादी धर्मात्मा तपस्वी तथा दान धर्म में संलग्न थे। उन पुत्रों के भी पुण्य संस्कार सोम शर्मा ने ही संपन्न किए। सुमना और सोम शर्मा दोनों ही सौभाग्यशाली थे। वे महान अभ्युदय से युक्त होकर सदा हर्ष में भरे रहते थे। सूत जी कहते हैं, एक समय महर्षि व्यास जी ने अत्यंत विस्मित होकर लोकनाथ भगवान ब्रह्मा जी से सुव्रत का सारा उपाख्यान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुव्रत बड़ा मेधावी बालक था। वह बाल्यकाल से ही भगवान श्री विष्णु जी का चिंतन करने लगा। उसने गर्भ में ही पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण जी का दर्शन किया था। पूर्व कर्मों के प्रभाव से वह सदा भगवान जी के ध्यान में लगा रहता था। वह ज्ञान विद्या अभ्यास और अध्यापन करते समय भी शंख चक्रधारी उत्तम पुण्यदायी भगवान श्री पद्मनाभ का ध्यान और चिंतन किया करता था। इस प्रकार वह द्विज श्रेष्ठ सदा श्री भगवान जी का ध्यान करते हुए ही बच्चों के साथ खेला करता था। वह मेधावी पुण्य आत्मा और पुण्य में प्रेम रखने वाला था। उसने अपने साथी बालकों का नाम अपनी ओर से परमात्मा श्री हरि जी के नाम पर ही रख दिया था। वह महामुनि था और भगवान जी के ही नाम से अपने मित्रों को भी पुकारा करता था। ओ केशव, यहाँ आओ। चक्रधारी हे माधव, बचाओ। हे पुरुषोत्तम, तुम ही मेरे साथ खेलो। हे मधुसूदन, हम दोनों को वन में ही चलना चाहिए। इस प्रकार श्री हरि जी के नाम ले लेकर वह ब्राह्मण बालक मित्रों को बुलाया करता था। खेलने पढ़ने हंसने सोने गीत गाने देखने चलने बैठने ध्यान करने सलाह करने ज्ञान अर्जन करने तथा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने के समय भी वह श्री भगवान जी को ही देखता और जगन्नाथ जनार्दन आदि नामों का उच्चारण किया करता था। विश्व के एकमात्र स्वामी श्री परमेश्वर जी का ध्यान करता रहता था। तृण, काष्ठ, पत्थर तथा सूखे और गीले सभी पदार्थों में वह धर्मात्मा बालक श्री केशव जी को ही देखता, कमल लोचन श्री गोविंद जी का ही साक्षात्कार किया करता था। सुमना का पुत्र ब्राह्मण सुव्रत बड़ा बुद्धिमान था। वह आकाश में, पृथ्वी पर, पर्वतों में, वनों में, जल, थल और पाषाण में तथा संपूर्ण जीवों के भीतर भी भगवान श्री नरसिंह का ही दर्शन करता था। इस प्रकार बालकों के साथ खेल में सम्मिलित होकर वह प्रतिदिन खेलता तथा मधुर अक्षर और उत्तम राग से युक्त गीतों द्वारा श्री कृष्ण जी का गुणगान किया करता था। उसके गीत ताल, लय, उत्तम स्वर और मूर्छना से युक्त होते थे। सुव्रत कहता, संपूर्ण देवता सदा भगवान श्री मुरारी जी का ध्यान करते हैं, जिनके श्री अंगों के भीतर संपूर्ण जगत स्थित है। जो योग के स्वामी पापों का नाश करने वाले और शरणागतों के रक्षक हैं, उन भगवान श्री मधुसूदन जी का मैं भजन करता हूँ। जो संपूर्ण जगत के भीतर सदा जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त गुणवानों का निवास है तथा जो सब दोषों से रहित हैं, उन परमेश्वर का चिंतन करके मैं सदा उनके युगल चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जो गुणों के अधिष्ठान हैं, जिनके पराक्रम का अंत नहीं है, वेदांत ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष जिनका सदा सत्वन किया करते हैं, इस अपार अनंत और दुर्गम संसार सागर से पार होने के लिए जो नौका के समान है, उन सर्व स्वरूप भगवान श्री नारायण जी की मैं शरण लेता हूँ। मैं श्री भगवान जी के उन निर्मल युगल चरणों को प्रणाम करता हूँ जो योगीश्वरों के हृदय में निवास करते हैं, जिनका शुद्ध एवं पूर्व प्रभाव सदा और सर्वत्र विख्यात है। हे देव, मैं दीन हूँ, आप अशुभ के भय से मेरी रक्षा कीजिए। संसार का पालन करने के लिए जिन्होंने धर्म को अंगीकार किया है, जो सत्य से युक्त संपूर्ण लोकों के गुरु देवताओं के स्वामी लक्ष्मी जी के एकमात्र निवास स्थान सर्व स्वरूप और संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं, उन भगवान जी के सुयश का मैं सुमधुर रस से युक्त संगीत एवं ताल लय के साथ गान करता हूँ। मैं अखिल भुवन के स्वामी भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान करता हूँ, जो इस लोक में दुख रूपी अंधकार का नाश करने के लिए चंद्रमा के समान है, जो अज्ञान में तिमिर का ध्वंस करने के लिए साक्षात भगवान सूर्य के तुल्य है तथा आनंद के अखंड मूल और महिमा से सुशोभित है, जो अमृतमय आनंद से परिपूर्ण समस्त कलाओं के आधार तथा गीत के कौशल है, उन श्री भगवान जी का मैं अनन्य अनुराग से गान करता हूँ। जो उत्तम योग के साधनों से युक्त हैं, जिनकी दृष्टि परमार्थ की ओर लगी रहती है, जो संपूर्ण चराचर जगत को एक साथ देखते रहते हैं, सदा पापी लोगों को जिनके स्वरूप का दर्शन नहीं होता, उन एकमात्र भगवान श्री केशव जी की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। इस प्रकार सुमना का पुत्र सुव्रत दोनों हाथों में ताली बजाकर ताल देते हुए श्री कृष्ण जी के सुयश का गान करता और बालकों के साथ सदा प्रसन्न रहता था। प्रतिदिन बाल स्वभाव के अनुसार खेलता और भगवान श्री विष्णु जी के ध्यान में लगा रहता था। अपने सुलक्षण पुत्र सुव्रत को खेलते देख माता सुमना कहती, हे बेटा, आ कुछ भोजन कर ले, तुझे भूख सता रही होगी। यह सुनकर वह बुद्धिमान बालक सुमना को उत्तर देता, हे माँ, भगवान जी का ध्यान महान अमृत के तुल्य है, मैं उसी से तृप्त रहता हूँ। मुझे भूख नहीं सताती,